ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บางข่าวนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่ก็เกิดอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งเป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วประเทศคือเรื่องลูกทรพีฆ่าแม่เพื่อหวังฮุบมรดกท่านผู้ฟังจำข่าวนี้ได้ไหมครับตำรวจใช้เวลาสืบสวนอยู่เกือบครึ่งปีแต่ว่าทุกอย่างก็มืดมนจนเกือบจะสั่งจำหน่ายคดีอยู่แล้วเพราะว่าทางตันไม่สามารถจะสอบสวนพยานต่อไปได้ครั้นแล้วในที่สุดวิญญาณคนตายที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็มาเข้าฝันตำรวจว่าฆาตกรก็คือลูกสาวแท้ๆเนี่ยหลอกแม่ไปฆ่าอำพรางคดีว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์โดยที่หลอกไปดูบ่อเลี้ยงปลาความเป็นมาของเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมาก็ไม่กี่ปีเนี่ยนะครับตำรวจโรงพักเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีการฆ่าคนตายเกิดขึ้นเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนริมบ่อน้ำตำบลโคกโคเท่าบริเวณนั้นเป็นทุ่งนาผู้ตายเป็นหญิงวัยกลางคนชื่อนางนิดนามสกุลศรีสำราญอายุ56ปีตายเพราะว่าถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะแล้วก็ถูกเชือดคอด้วยของมีคมเป็นแผลเวอะวะสิ้นใจตายอย่างน่าสยดสยองทรัพย์สินในตัวหายไปหมดมูลค่ากว่าแสนบาทผลการสอบสวนทราบว่านางนิดคนตายเนี่ยเป็นคนมีฐานะดีคนหนึ่งของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแต่ก็ปรากฏว่ามาเสียชีวิตที่สุพรรณบุรีอันนี้มาทำอะไรก็เป็นที่น่าสงสัยก็เลยสรุปว่าเป็นการชิงทรัพย์เพราะว่าทรัพย์สินที่หายไปก็มีสร้อยคอทองคำหนัก2บาทพระเลี่ยมทององค์หนึ่งเป็นพระเครื่องวัดปากน้ำรุ่นดังซะด้วยเข็มขัดนาคหนัก20บาทแหวนสร้อยข้อมือทองคำโทรศัพท์มือถือรวมทั้งเงินสดในตัวที่พกติดตัวไปประจำนี่ประมาณ 50,000 บาทตำรวจสอบสวนแล้วก็มอบศพให้ญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลสรุปว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ธรรมดาตำรวจก็ออกสืบสวนติดตามหาตัวคนร้ายก็ไม่ได้วี่แววอะไรแล้วก็น่าสงสัยบริเวณใกล้เคียงนั้นเป็นบ่อเลี้ยงปลาของลูกสาวทางด้านศพของนางนิดศรีสำราญผู้ตายก็ถูกนำไปสวดอภิธรรมที่วัดโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีญาติซึ่งเป็นลูกสาวสองคนมารับศพคือนางทัศนีนามสกุลฤทธิ์เดช อายุ41ปีกับนางสาวนัทยารัตนีพันธ์อายุ29ปีสองพี่น้องนี่ไม่ค่อยถูกกันนางนิดคนตายนี่มีลูก4คนแต่ว่าทุกคนมีครอบครัวไปหมดแล้วรวมทั้งนางทัศนีฤทธิ์เดชลูกสาวคนโตแล้วก็นางสาวนัทยารัตนีพันธ์ลูกสาวคนเล็กซึ่งยังเป็นโสดเพราะว่ามีนิสัยคล้ายๆทอมอยู่ก็ไม่ได้ออกเรือนไปเหมือนกับพวกพี่ยังคงอยู่กับแม่นางทัศนีลูกสาวคนโตแม้จะออกเรือนไปอยู่กับสามีแล้วก็หย่าร้างกับสามีไปมีสามีใหม่ไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นคนชอบเล่นการพนันแล้วก็มักจะไปมาหาสู่ที่บ้านแม่เพราะว่าลูกทั้ง4คนของนางทัศนีก็ยังอยู่กับแม่นางทัศนีนี่มีบ่อปลาอยู่สุพรรณบุรีเนื่องจากนางนิดซึ่งเป็นแม่เนี่ยเป็นคนมีฐานะดีถึงขั้นเศรษฐีคนหนึ่งของอำเภอโพธารามหลังจากที่สามีเสียชีวิตก็ทิ้งมรดกไว้มากมายเลือกสวนไร่นาจำนวนมากก่อนตายก็ได้สั่งนางนิดผู้เป็นเมียไว้ต่อหน้าลูกๆบอกว่าถ้าข้าตายไปพวกเองต้องให้นางทัศนีลูกสาวคนโตเป็นผู้ดูแลแบ่งปันสมบัติตามธรรมเนียมของชาวชนบททั่วไปเรื่องทรัพย์สินมรดกจะต้องตกเป็นของลูกสาวคนเล็กที่ดูแลบุพการีแต่ปรากฏว่าลูกสาวคนเล็กก็คือนางสาวนัทยาเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวเป็นทอมแล้วพวกชอบรักร่วมเพศก็เลยทำให้แม่คือนางนิดและพี่น้องไม่ค่อยไว้วางใจกลัวจะไปขายสมบัติกินซะหมดสำหรับคนอื่นๆก็ออกเรือนไปไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวนางทัศนีพี่สาวคนโตก็เลยมาคอยดูแลแม่ตามคำสั่งของพ่อบอกไว้ก่อนตายแต่ก็ไปมาเพราะว่าทำบ่อปลาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแม้ว่าทางนางทัศนีลูกสาวจะเป็นนักการพนันหรือชอบทำตัวเป็นขาใหญ่แต่ก็ไม่เคยแสดงให้ญาติพี่น้องทั้งหลายเห็นว่าเป็นคนผลาญสมบัติทำมาหากินด้วยลำแข้งของตัวเองจนมีรถยนต์มีบ้านเหมือนกับคนอื่นๆนางนิดผู้เป็นแม่เมื่อได้ทรัพย์สินมรดกจากผัว และผัวตายไปก็ไม่ได้แบ่งให้ลูกๆซ้ำยังมีท่าทีแปลกๆคือแต่งตัวด้วยเครื่องประดับราคาแพงพกเงินติดตัวครั้งละมากๆทำตัวเป็นเศรษฐีในว่ามีชายใหม่ในวัยเดียวกันมาติดพันด้วยตามประสาชาวบ้านเขาก็พูดกันว่านางนิดจะมีผัวใหม่ทั้งที่วัยก็51เข้าไปแล้วแล้วก็เพื่อจะฝากผีฝากไข้เพราะลูกๆก็มีครอบครัวแยกเรือนไปหมดเหลือแต่ลูกสาวคนสุดท้องแม้ว่าอายุจะ29ปีแล้วแต่ก็หวังพึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะเป็นทอมแต่งตัวคล้ายผู้ชายควงผู้หญิงเพศเดียวกันชาวบ้านหัวโบราณเนี่ยเขารับไม่ได้มันวิปริตจนนางนิดผู้เป็นแม่เองก็ไม่เชื่อลูกสาวคนเล็กจะดูแลทรัพย์สมบัติได้แต่ครั้นจะให้นางทัศนีลูกสาวคนโตดูแลทรัพย์สินก็ไม่น่าจะไว้ใจเพราะชอบเล่นการพนันและมีสามีไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอนโดยที่มีแต่ทำบ่อปลาเอาไว้เท่านั้นเองตำรวจที่รับคดีนี้ปวดหัวเพราะไม่มีพยานหลักฐานเนื่องจากรูปคดีเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ธรรมดาญาติทุกคนก็ไม่ได้สงสัยว่าเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวแต่ถ้าจะให้สงสัยตำรวจก็เพ่งเล็งนางสาวณัฐยาสาวทอมลูกคนสุดท้องนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าแม่ตายทรัพย์สมบัติจะต้องเป็นของเธออาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากนางนิดผู้เป็นแม่กำลังจะมีผัวใหม่คนที่จะมาเป็นพ่อเลี้ยงของเธอก็กลัวว่าจะมาผลาญสมบัติหมดตัวงานศพผ่านไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีนางทัศนีลูกสาวคนโตเป็นเจ้าภาพและแม่งานแล้วก็มีญาติพี่น้องคนอื่นๆมาเป็นเพื่อนศพที่วัดโพธารามระหว่างนั้นเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2549คือ เหตุเกิดวันที่2มกราคมแล้วก็นำศพนางนิดไปตั้งสวดอยู่3วันก็เผาซึ่งในวันสวดอภิธรรมศพคืนสุดท้ายปรากฏว่านางนิดคนตายได้ปรากฏเป็นวิญญาณให้ลูกเห็นโดยบอกว่าคนที่เป็นผู้ร้ายฆ่าเธอก็คือลูกของเธอเองเพื่อหวังสมบัติทุกคนก็เล็งไปที่นางสาวณัฐยาสาวทอมเนี่ยแต่ว่าคนที่จับไข้หัวโกรนนี่กลับเป็นนายสมเด็จเจริญสุขคู่ขาของนางทัศนีลูกสาวคนโตซึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยนายสมเด็จเป็นผัวใหม่ของนางทัศนีแต่ก็เป็นเพียงคู่ขาเท่านั้นเพราะว่าเพิ่งจะออกจากคุกในคดียาบ้าซึ่งคืนนั้นนายสมเด็จกับนางทัศนีขับรถกระบะออกมาจากงานสวดอภิธรรมงานศพในวัดเพื่อเดินทางกลับบ้านพักก็เจอกับวิญญาณของนางนิดผู้เป็นแม่ขวางทางเอาไว้ไม่ให้เข้าบ้านนายสมเด็จเคยติดยาบ้ามาก่อนอาจจะเกิดประสาทหลอนนายสมเด็จเนี่ยร้องลั่นตาเบิกโพลงออกมาด้วยความกลัวร้องออกมาแต่ว่านางทัศนีที่นั่งรถยนต์มาด้วยกลับไม่เห็นก็เข้าใจว่านายสมเด็จเนี่ยเมาเหล้าก็พาไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดยาบำบัดให้ซึ่งขณะอยู่ในโรงพยาบาลนายสมเด็จก็ร้องลั่นตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าผีหลอกหลังจากงานศพของนางนิดผ่านไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายสมเด็จคดีก็ไม่คืบหน้าในทางสืบสวนของตำรวจไม่พบร่องรอยอะไรแม้แต่สาวทอมน้องคนสุดท้องจะบอกว่าวิญญาณของนางนิดผู้เป็นแม่บอกว่าคนร้ายที่ฆ่าแม่ก็คือคนในกลุ่มญาติแต่ก็ไม่มีใครเชื่อถือเพราะว่าเนื่องจากตัวเองเป็นสาวทอมตำรวจเมืองสุพรรณบุรีก็เตรียมจำหน่ายคดีงดการสอบสวนแต่บังเอิญช่วงระหว่างนั้นนายตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกพรเทพจันเหลืองซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรตรุ่น25กับพันตำรวจเอกศักชัยตันบุญเอกโฆษกตำรวจภูธรภาค7หลังจากที่เวลาผ่านไปหลายเดือนก็นั่งคุยกันเรื่องนี้พันตำรวจเอกพรเทพจันเหลืองเนี่ยเป็นอดีตนายตำรวจมือปราบขุนโจรแห่ง300ยอดปราณบุรีนี่สิ้นชื่อเพราะนายตำรวจผู้นี้ต่อมาท่านก็เข้าวัดฟังธรรมฟังเทศก็เลยวางปืนไปบวชเป็นพระแล้วก็เชื่อถือเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือว่ากฎแห่งกรรมต่างเหตุที่นายตำรวจใหญ่ทั้ง3นายสงสัยก็คือนางนิดคนตายบ้านอยู่โพธารามราชบุรีเหตุไฉนถึงต้องมาถูกฆ่าอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีข้ามจังหวัดจึงเรียกพยานมาสอบถามก็เลยมีการจุดธูปเทียนอธิษฐานว่าถ้านางนิดคนตายยังไม่ได้ไปแห่งไหนขอให้วิญญาณจะมาเข้าฝันญาติหรือว่านายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีเรื่องนี้ด้วยปรากฏว่าคำอธิษฐานของพันตำรวจเอกพรเทพจันเหลืองได้ผลเพราะว่าปรากฏว่าพันตำรวจเอกเรวัตซึ่งเป็นรองผู้บังคับการคุมคดีนี้ ได้ฝันว่าดวงวิญญาณนางนิดคนตายเนี่ยมาบอกเป็นตุเป็นตะว่าคนฆ่านางก็คือลูกสาวคนโตของนางเองและเป็นคนวางแผนเหมือนกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ในความฝันนั้นพันตำรวจเอกเรวัตก็เห็นชายหญิงสองคนคือนางทัศนีกับนายสมเด็จขับรถกระบะพานางนิดผู้เป็นแม่มาจากโพธารามเพื่อมาดูบ่อปลาของนางทัศนีลูกสาวจากนั้นคนทั้งสองก็ร่วมกันฆ่านางนิดผู้เป็นแม่ผ่านมา5เดือนเสร็จหรือว่าเกือบครึ่งปีนางทัศนีกับนายสมเด็จนำทรัพย์สินทั้งหมดไปขายให้ร้านทองแล้วก็ยังเหลืออยู่ในถุงซ่อนไว้ในบ้านที่ราชบุรีนี่เป็นความฝันของพันตำรวจเอกเรวัตนะพันตำรวจเอกเรวัตสะดุ้งตื่นพอรุ่งเช้าก็นำมาเล่าให้เพื่อนทั้งสองนายฟังพร้อมเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอีกเที่ยวก็ถามผู้ต้องสงสัยปรากฏว่านางทัศนีตีหน้าตายได้สนิทแต่นายสมเด็จพอถูกแยกตัวออกไปขยายผลรับสารภาพเลยตำรวจเมืองสุพรรณบุรีเจ้าของคดีซึ่งตอนแรกกำลังเตรียมจำหน่ายคดีพอตำรวจภูธรภาค7นครปฐมเดินทางไปพร้อมกับเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบแล้วก็นำไปเอาของกลางที่ซ่อนอยู่ตามที่วิญญาณของนางนิดบอกก็ทำให้ทั้งหมดจำนนต่อพยานหลักฐานและทั้งสองรับเป็นคนรับแม่ไปฆ่าชิงทรัพย์ขณะตำรวจเอาตัวมาสอบนางทัศนีฤทธิ์เดชลูกสาวคนโตและนางสาวณัฐยาสาวทอมคนสุดท้องเผชิญหน้ากันสองพี่น้องคนละนามสกุลรวมทั้งคนตายคือนางนิดผู้เป็นมารดาก็อีกนามสกุลหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าใครคือทายาทมรดกที่แท้จริงเพราะว่าเรื่องนี้คนที่ได้รับมรดกก็คือสาวทอมคนที่ญาติไม่ไว้วางใจแหละตำรวจบอกว่าไม่คาดคิดว่าเรื่องจิตวิญญาณซึ่งคิดว่าเหลวไหลจะช่วยตำรวจคลี่คลายคดีได้ทั้งที่เตรียมปิดคดีทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าการสอบสวนเจอทางตันจะว่าเป็นเรื่องผีหรือว่าเป็นกฎแห่งกรรมก็ถูกทั้งสองอย่างความเชื่อของพันตำรวจเอกพรเทพจันเหลืองที่เคยบวชเข้าศีลถึงธรรมก็ทำให้ปิดคดีลงได้อย่างแปลกประหลาดนับเป็นคดีตัวอย่างคดีนึงครับซึ่งเรื่องของกรรมมีส่วนช่วยอย่างรุนแรงเลยในเรื่องอย่างนี้วันนี้มาคุยเรื่องหมอเกรียงกันหน่อยหมอเกรียงคนนี้แกมีอาชีพต้มยายาประเภทรากไม้สมุนไพรครับคนทั่วไปก็เลยเรียกกันติดปากว่าหมอเกรียงแกไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อะไรมาแต่ประการใดครอบครัวของคุณสมชายนี่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆบ้านหมอเกรียงตอนที่มาอยู่ใหม่ๆครอบครัวหมอเกรียงนี่ยากจนมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวนี้มีรายได้เพียงทางเดียวก็คือต้มยาขายแต่ว่ามีลูกหลายคนซึ่งล้วนกำลังกินกำลังนอนกันทั้งนั้นนับได้ว่าครอบครัวหมอเกรียงนี่เป็นครอบครัวที่น่าสงสารครอบครัวนึงทีเดียวแต่อนาคตของคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีปรากฏว่าครอบครัวหมอเกรียงมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่ยังประกอบอาชีพอย่างเดิมก็คือต้มยาขายไม่หนำซ้ำแกก็ยังมีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกคนที่เล็กอยู่ก็เติบโตขึ้นเข้าโรงเรียนถึงก็แน่นอนละหมอเกรียงก็จะต้องมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นไม่เงาตามตัวแต่ว่าแทนที่แกจะยิ่งยากจนลงแกกลับร่ำรวยขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหมอเกรียงแกทำมาค้าขายอะไรกันแน่ถึงได้ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้ในที่สุดก็มีเสียงกระซิบว่าหมอเกรียงค้าฝิ่นบ้างค้าเฮโรอีนบ้างค้ายาบ้าบ้างแต่ก็เป็นแต่เพียงเสียงที่พูดกันเท่านั้นน่ะไม่มีหลักฐานอะไรแต่ประการใดหมอเกรียงก็ยังคงร่ำรวยไปเรื่อยๆจากครอบครัวที่อดๆอยากๆบ้านเช่าข้าวซื้อบ้างขอเขาบ้างมาเป็นเศรษฐีเจ้าของที่ดินแถวๆนั้นซึ่งแกกว้านซื้อไว้หมดปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่เบ้อเร่อเสร็จแล้วแกก็ยังปลูกบ้านให้เช่าอีกหลายหลังการขายยาแต่ก่อนนี้แกใช้จักรยานถีบไปขายก็เปลี่ยนมาบรรทุกใส่รถจากรถคันเดียวก็เพิ่มเป็นรถหลายคันทั้งรถพิกอัพรถมอเตอร์ไซค์ก็อีกก็แหละชาวบ้านก็ซุบซิบกันอีกว่ารถส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นรถที่ยึดเข้ามาทางนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อแกร่ำรวยมากขึ้นแล้วหมอเกรียงแกก็ยังอยากจะรวยมากขึ้นไปอีกทีนี้แกก็ปล่อยเงินกู้

แล้วก็ดูออกว่าเขาเหน็ดเหนื่อยมากเจ้าอ้วนก็ร้องไห้เล่าให้แม่ฟังว่าฝันยังไงบ้างแม่ก็ปลอบใจบอกว่ามันเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงไม่ต้องไปกลัวมันหรอกไอ้อ้วนนานมากนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ถึงได้สงบลงได้แล้วก็ยอมนอนต่อไปหลายคนก็เดากันว่าผีเด็กเหล่านั้นมันอยากจะได้เขาเพราะว่าเขาอ้วนน่ารักผิวขาวแก้มยุ้ยอะวัย10ขวบก็วัยเดียวกับพวกผีพวกนั้นแหละสิ่งที่เด็กอ้วนบอกแม่ในตอนเช้าก็คือก่อนที่เขาจะตื่นเด็กเหล่านั้นได้บอกเขาว่าให้เวลา7วันนะถ้าแกไม่มาเองเราก็จะไปเอาแกมาจนได้ละว่าอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นแม่ที่ไหนมั่งจะไม่ตกใจรีบไปเลยไปหารือคนนั้นคนนี้ให้ทั่วไปหมดคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าอย่านิ่งดูดายนะแกรีบพาไปรดน้ำมนต์เสียทำบุญถวายสังฆทานให้เด็กพวกนั้นมันคงจะเป็นวิญญาณอดอยากที่มาขอส่วนบุญนั่นแหละแม่ก็ทำตามทุกอย่างด้วยความรักลูกห่วงลูกทำแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นพอตกกลางคืนเด็กอ้วนที่ไม่เคยนอนละเมอมาก่อนก็ละเมอพูดแต่แม่ฟังไม่รู้เรื่องรีบปลุกให้ตื่นถามว่าฝันอะไรเด็กบอกไม่ได้ฝันหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีอะไรก็ทำให้พ่อแม่เบาใจแต่พอครบ7วันตามที่มันบอกตกดึกคืนนั้นเด็กอ้วนก็ละเมอเดินออกไปเปิดประตูก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่เปิดไม่ออกแม่ตื่นสะดุ้งสุดตัวเพราะได้ยินแล้วว่าพบว่าลูกที่นอนข้างๆไม่มีร่างอยู่ก็รีบออกจากมุ้งไปที่ประตูเห็นลูกชายกำลังหาทางเปิดประตูก็รีบเข้าไปเขย่าตัวให้ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมางงทั้งที่ยืนเนี่ยก็บอกว่าเขากำลังจะออกไปหาเด็กพวกนั้นที่รออยู่แม่ก็รีบพากลับเข้าบ้านให้กลับเข้าที่นอนให้กินน้ำมนต์ที่พระให้มาพอเข้าที่นอนปุ๊บก็มีเสียงดังมาจากหน้าบ้านข้างนอกรั้วเด็กได้ยินแล้วก็บอกแม่ให้เงี่ยหูฟังแต่แม่ก็ยังไม่ได้ยินอะไรเด็กบอกว่าเป็นเสียงของเด็กหลายคนหลายเสียงด้วยกันจำได้ว่าเป็นเสียงเด็กกลุ่มนั้นน่ะแต่แม่เด็กไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็พูดกับลูกชายบอกว่าเขาหูฝาดได้ยินไปเองให้พ่อเด็กเอาไฟฉายไปส่องดูพ่อเด็กก็ทำตามสาดแสงไฟฉายไปก็ถึงกับตะลึงตาค้างพอเห็นกลุ่มเด็กหลายคนยืนกันอยู่ที่ถนนหน้าบ้านมีแม่ไม้บดบังอำพรางก็เลยมองไม่เห็นถนัดแต่ละคนที่พอจะมองเห็นได้นี่หน้าตาขาวซีดริมฝีปากคล้ำแต่งตัวนักเรียนกันอยู่เรียกแม่เด็กไปดูแต่แม่เด็กกลับไม่เห็นพ่อเด็กยืนยันจะดูอีกทีไม่เหลือให้เห็นแม้สักคนเดียวถึงขั้นนี้พ่อเด็กก็เลยต้องไปตามหมอผีมาคนหนึ่งให้ทำพิธีเรียกขวัญลูกชายเพราะว่าเด็กหวาดกลัวจนขวัญหนีดีฟอแล้วแล้วก็ให้พ่อหมอปัดรังควานด้วยในวันเดียวกันนั้นด้วยความร้อนใจแม่เด็กก็พาลูกไปหาหมอดูท่านเป็นพระอยู่ที่วัดหลวงพ่อรูปนี้คนนับถือท่านมากพระบอกว่าเด็กชะตาขาดพ่อแม่ต้องทำบุญบำเพ็ญกุศลพ่อต้องบวชพระไม่อย่างนั้นแม่ก็ต้องบวชชีตัวเด็กเองก็ควรจะบวชเนนเสียด้วยอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เด็กๆพวกนั้นเด็กๆพวกนี้ตายไปแล้วเป็นการตายหมู่เด็กกลุ่มนี้ตายเพราะรถนักเรียนคว่ำพุ่งลงคลองที่หมู่บ้านใกล้ๆกันนั่นนะแม่เจ้าอ้วนก็เลยตัดสินใจบวชชี15วันส่วนเด็กชายอ้วนก็โกนหัวบวชเนนเป็นเวลา7วันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงมีอีกเรื่องนึงที่คุณวันดีเล่าให้ฟังคุณวันดีเล่าว่าผู้หญิงอายุ20กว่าๆรูปร่างเล็กๆผิวขาวเป็นสาวเหนือมาอยู่ในหมู่บ้านแกที่เมืองชนแล้วก็ได้กับหนุ่มข้างบ้านมีลูก2คนผู้หญิงคนนี้มีความรู้ทางหมอดูไพ่แรกๆก็คิดค่าครู15บาทคนมาดูกันมากขึ้นก็เลยขึ้นค่าครูจนเป็น35บาททำมาเป็นปีก็ขึ้นค่าครูอีกเป็นหลักร้อยแต่คนก็ยังดูกันมากมีชื่อเสียงว่าดูแม่นนานวันเข้าก็เกิดความคิดแปลกๆมาจ้างคนทำโอ่งแก้วใบใหญ่ไว้ตั้งไว้กลางบ้านเอาไว้ใส่เงินค่าครูมีเงินเก็บโอ้เยอะแยะมากมายใส่ไว้ในโอ่งอ่ะคนก็มองเห็นอยู่ว่ามีเงินเป็นจำนวนมากอยู่ในโอ่งแก้วจนมีเซลแมนหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาให้ดูดวงมาหลายหนก็เกิดความสนิทสนมผูกพันกลมเกลียวก็ไม่มีใครรู้ว่าสองคนคิดอะไรกันอยู่แต่พอรู้ก็ปรากฏว่าผู้หญิงหมอดูคนนี้เกิดหลงไหลหนุ่มเซลแมนทีนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งโอ่งแก้วที่ว่างเปล่าเอาไว้ดูต่างหน้าเหลือแต่โอ่งเปล่าๆนะ ตังค์ไม่มีแล้วก็พากันไปอยู่ที่อื่นไปลงหลักปักฐานที่ใหม่ห่างไกลไม่ให้ผัวเก่ารู้แต่ก็มีคนรู้จนได้ว่าทั้งคู่ไปซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พร้อมที่ดินให้เป็นชื่อของเซนแมนคนนี้ซื้อรถให้เซนแมนอีกคันหนึ่งขับไปโน่นมานี่ด้วยกันอยู่เรียกร่วมเรียงเคียงหมอนกันอย่างมีความสุขนอกจากนั้นเซนแมนต้องการอะไรก็ซื้อให้แม้แต่รถช็อปเปอร์คันเบิ่มเลยก็ยังซื้อให้ไปอยู่ที่ใหม่ก็เปิดสำนักหมอดูอีกก็ได้รับความนิยมดีทีนี้ที่เรื่องรู้ถึงหูผัวเก่าก็เพราะว่ามีคนไปเจอเข้าก็เกี่ยวกับไปดูหมอนี่แหละเกิดจำได้ว่าเป็นคนเดียวกับหมอดูองค์แก้วพอรู้ก็กระจายข่าวไปไม่ช้าไม่นานก็เข้าหูสามีและลูกสาวสองคนพวกเขาก็พากันไปที่บ้านหลังนั้นพอแม่หมอองค์แก้วเห็นลูกผัวเข้าเท่านั้นก็ถึงกับตะลึงตกใจสิวางหน้าไม่ถูกคนมาดูหมอก็เยอะเต็มไปหมดหลายคนเด็กๆก็เรียกแม่แล้วเข้าไปหานางก็ทำเป็นว่าไม่ใช่ลูกแต่ว่าเป็นเด็กที่นับถือเรียกนางว่าแม่ส่วนผัวเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรได้แต่นั่งมองเฉยๆเขาพาลูกมาหาไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่เด็กๆคิดถึงแม่เท่านั้นเองแม่หมอต้องรอให้คนกลับกันไปหมดแล้วถึงได้คุยกันก็พอดีว่าเซนแมนผัวใหม่นี่มาอยู่แม่หมอก็ยอมรับผิดที่ทำตัวไม่ดีแต่ขอร้องว่าให้กลับกันไปซะก่อนที่เซนแมนจะกลับเดี๋ยวกลัวจะมีเรื่องผัวก็พาลูกๆกลับเด็กๆก็รู้แล้วว่าแม่เลือกที่จะอยู่กับสามีใหม่ก็ตกลงกับพ่อว่าจะไม่ไปรบกวนแม่อีกแล้วชีวิตแม่หมอมีความสุขอยู่ชั่ว2ปีเท่านั้นมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าในเซนแมนนี่ไปติดผู้หญิงใหม่เอาเงินของแม่หมอไปปลนเปลอหญิงใหม่ก็ทำให้แม่หมอเดือดดันเป็นอย่างยิ่งแม่หมอตามไปรังควานผู้หญิงคนนั้นจนหนีกระเจิงไปแล้วก็ขู่อาฆาตจะฆ่าเมียน้อยส่วนเซนแมนเมื่อความลับแตกเขาก็ไม่กลับบ้านแต่เขาก็เอาไปหมดไม่ว่ารถ2คันหรือว่าโฉนดบ้านที่ดินซึ่งเป็นชื่อของเขาทีนี้แม่หมอชักจะเพี้ยนนี่ตามหาตัวเซนแมนให้วุ่นเนี่ยแต่ว่าหาไม่เจอไปตามบ้านเพื่อนเขาแต่ก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นใครเจอเขาเลยแกก็คิดมากจนสมองไม่ดีเป็นโรคประสาทกลับไปหาลูกผัวในสภาพโทรมสุดๆแล้วลูกผัวก็ยังไม่แสดงท่าทีใดๆคือก็ดูว่าจะมาไม้ไหนพอดีแม่หมอเห็นลูกผัวไม่ได้กระตือรือร้นในการกลับมาของตัวก็เกิดน้อยใจลูกๆก็ไปโรงเรียนผัวไปทำงานอยู่ทั้งนี้ก็เอาน้ำใส่โอ่งแก้วจนเต็มแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดพอลูกคนโตกลับมาจากเรียนก็เห็นร่างแม่ลอยอยู่ในโอ่งแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแต่ว่าตายแล้วช็อกเลยทีเดียวไม่ว่าลูกหรือผัวนางตายอยู่ในทั้งชุดอยู่กับบ้านน่ะทีแรกก็คิดกันว่ามีใครฆ่าแต่ไม่มีร่องรอยอะไรหรอกพบแต่จดหมายลาตายเนื้อความน้อยอกน้อยใจบ้านนั้นเป็นบ้านเช่าพอเสร็จงานศพก็พากันย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่แต่บ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านที่คนเช่าใหม่อยู่กันไม่ได้เจอผู้หญิงผมยาวมานั่งอยู่ในบ้านกลางดึกสงัดเนี่ยมาอยู่ด้วยกันไม่ถึง7วันก็ต้องย้ายออกไปแทบทุกรายบางรายเจอยืนอยู่ข้างประตูบ้านเจอนั่งก้มหน้าผมยาวรุ่มร่ามลงไปปิดหน้าน้าสาวคุณวันดีนี่เดือดร้อนที่อยู่มาจากต่างจังหวัดมาเช่าอยู่ชั่วคราวเข้าไปอยู่คืนแรกเท่านั้นละเพ่นออกมากลางดึกนะพร้อมกับน้าเขยเพราะว่าน้าเขยจะเข้าห้องน้ำกลางดึกปรากฏว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำก็แปลกใจกันว่าอยู่กันแค่2คนแล้วใครที่ไหนมาเข้าห้องน้ำน้าสาวก็นอนอยู่ในห้องเคาะประตูก็ไม่ยอมเปิดหนักเข้าก็ต้องกระแทกประตูบานประตูเปิดเข้าไปก็เห็นผู้หญิงผมยาวกำลังอาบน้ำอยู่ตัวขาวโพลนเลยตกใจร้องไม่ออกเห็นอยู่แล้วๆ 2-3 วินาทีหลังจากนั้นก็แวบหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วจะคิดว่าเป็นคนได้ยังไงแล้วจะอยู่ได้ยังไงละบ้านพันอย่างนี้